Ну а зараз паслухаем працяг казкі Людмілы Рублёўскай «Прыгоды мышкі Пік-Пік». Учора Пік-Пік пакаштавала мыла, а сёння яна захварэла. На розныя галасы гісторыю чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Мышка Пік-Пік і рыбкі. Аднойчы мышка Пік-Пік вырашыла прагуляцца па кватэры. І раптам у веранічыным пакойчыку яна заўважыла шкляную празрыстую скрыню. Скрыня стаяла на стале, а над ёй гарэла лямпачка, а ўнутры рухаліся нейкія жывыя рознакаляровыя істоты. «Гэта яшчэ што такое?» – абурылася мышка Пік-Пік. «Што за навіна? У маёй кватэры!» Залезла мышка на стол бліжэй да скрыні, разгледзела новых жыхароў. «Яны ж ядуць!» – ахнула мышка. «Вунь як ратамі чмякаюць! Ні на хвілю не перапыняюцца!» І мышка злосна забубніла кулачком па шкле. «Эй вы, як вас там? У гэтай хаце уся ежа мая. А ну, частуйце мяне, а то сама забяру». Але істоты павольна прыплывалі пад самым мышчыным носам і нешта жавалі. А адна нахабніца з вялікімі пукатымі вачыма спынілася перад мышкай, пазіраючы ёй проста ў вочы. Нешта ела і хапала грыбастым ротам. «Ну, пачакай!» – ворогі былі маленькія, таму мышка Пік-Пік пачувала сябе смелай і справядлівай. «Зараз я да вас дабяруся!» І мышка высока падскочыла і увалілася ў ваду. «Ой-ой-ой!» – закрычала Пік-Пік. «Не хачу нічога! Даставайце мяне адсюль!» Роцік мышкі напоўніўся вадой, і яна не змагла больш гаварыць, толькі булькала і малаціла лапкамі і хвастом па вадзе. На шчасце, у гэты час у пакой зайшла Веранічка. Яна дастала мышку і загарнула ў ручнік. Адплявала Пік-Пік ваду, трохі абсохла і тут убачыла, што дзяўчынка корміць пражорлівых істот нейкім парашком. Ускочыла мышка, скінула ручнік і кінулася да Веранічкі. Зачарпнула мышка поўную лапку парашку, кінула ў рот і... Тьфу-тьфу-тьфу! Што за брадота? А Веранічка засмяялася. «Гэта ж ежа для маіх рыбак! Яе толькі рыбкі могуць спажываць!» Пабегла бедная мышка Пік-Пік у сваю норку, схавалася пад коўдрачку і падумала. «Ну і неразумныя гэтыя рыбкі! Жывуць у мокрай вадзе, ядуць нейкі парашок! Не, вось цукерачкі лепей!» І мышка заснула. Мышка і дамавік. Адпачывала мышка Пік-Пік пасля вячэры. Канапа з татавай пантофлі была такая утульная. Мышка задрамала, калі раптам у сцяне нешта зашкрэблася. «Няўжо зноў пацук?» – абурылася Пік-Пік. А са сцяны раптам выйшаў маленькі шэры чалавечак у зялёным капелюшы і бліскучых галюшах. Незвычайны госць па-гаспадарску пачаў аглядаць мышчыну хату. «Ты хто?» – запыталася спалоханая мышка. «Я гаспадар!» – важна адказаў чалавечак у зялёным капелюшы. «А вось што ты робіш у маім доме? Давай ідзі адсюль, я тут буду жыць!» Ад такога нахабства у мышкі страх прайшоў. Яна ускочыла з канапы і замахала лапкамі. «Ах ты, кучмель стары! Знайшоўся гаспадар на чужую хату! Гэць адсюль, а то капялюш да галёшаў насуну!» Госць рассмяяўся. «Што ты мне зробіш, жывёліна? Я дамавік, усё тут належыць мне і ты, і твая норка!» «У кватэры, дзе я жыў, людзі пачалі рамонт.